warzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. W Warszawie okrągły stół w sprawie sytuacji na rynku zbóż. Właśnie to spotkanie powinno się rozpoczynać. Jest śledztwo w sprawie spektakularnej kradzieży biżuterii w Sopocie. Zniknął towar wart 1 000 000 euro. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej ma nowego trenera. Został nim były reprezentant Marcin Lijewski. Właśnie teraz w Warszawie powinno rozpoczynać się posiedzenie Okrągłego Stołu w sprawie sytuacji na rynku zbóż w związku ze sprowadzeniem dużej ilości ukraińskiego zboża do Polski. Z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem mają się spotkać przedstawiciele organizacji rolniczych, firmy eksportowe i przetwórcze. O sytuacji kryzysowej na rynku zbóż wicepremier Kowalczyk rozmawiał dziś z ministrem rolnictwa Hiszpanii. Luis Planas powiedział, że rząd w Madrycie wspiera uruchomienie unijnej rezerwy kryzysowej dla poszkodowanych rolników. Wicepremier Kowalczyk dziękował za to wsparcie. Również zgodziliśmy się, że w Unii Europejskiej powinny powstać i powinny być tworzone znacznie większe środki finansowe właśnie na wypadek różnego typu zawirowań. W ubiegłym tygodniu unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział zgodę Komisji Europejskiej na wypłacenie Polsce środków z unijnej rezerwy kryzysowej na wsparcie producentów zbóż. Bruksela chce przekazać na ten cel niemal 30 milionów euro. W ostatnim tygodniu potwierdzono w Polsce ponad 12,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 28 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 69 chorych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że wszystkie wskaźniki epidemiczne pokazują tendencję spadkową wiosennej fali COVID-19. Jest to ewidentnie w tej chwili tendencja spadkowa i to może nas bardzo cieszyć, ponieważ widzimy, że wirus jest w odwrocie. To także potwierdza ten współczynnik reprodukcji wirusa, który w tej chwili jest poniżej jedności, to jest w tej chwili 0,92, czyli to także jest optymistyczny wariant mówiący o tym, że mamy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Odsetek pozytywnych testów wykonywanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej wynosi 20%, podczas gdy parę tygodni temu było to 40%. Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomi 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Pierwsze urządzenia pojawią się w maju. Najdłuższy odcinek będzie miał prawie 20 kilometrów, mówi szef inspektoratu Alvin Gajador. Pierwsze odcinkowe pomiary prędkości zostaną zamontowane na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy miejscowości Białobrzegi oraz na odcinku autostrady A4 Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Będą w sumie 73 urządzenia. 39 obejmą 200 kilometrów nowych dróg. Nowe odcinkowe pomiary pojawią się m.in. na Mazowszu, na Śląsku, na Podkarpaciu, Opolszczyźnie, a także na Pomorzu. Policja poszukuje sprawców spektakularnej kradzieży biżuterii w Sopocie. Towar o wartości 1 000 000 euro został skradziony z samochodu jednego z wystawców, który brał udział w targach biżuterii i bursztynu Amberif w Gdańsku. W momencie kradzieży wystawca, obywatel Szwecji, był w restauracji. Złodzieje wybili szybę i ukradli torby z kosztownościami, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Dzisiaj prokurator wszczął śledztwo w sprawie kradzieży z włamaniem. Do zdarzenia doszło 26 marca na terenie Sopotu. Włamania do samochodu, z którego sprawca bądź sprawcy zabrali torby z zawartością biżuterii. Pokrzywdzony wycenił wartość utraconego mienia na około 1 000 000 euro. Na obecnym etapie, bo to jest początkowy etap, brane są wszelkie wersje pod uwagę tego zdarzenia. Wyjaśniamy, co się wydarzyło. Policja zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu. Marcin Lijewski został nowym trenerem reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Podpisał blisko 5-letni kontrakt do lutego 2028 roku, który zostanie automatycznie przedłużony o kilka miesięcy, jeżeli reprezentacja zakwalifikuje się na igrzyska w Los Angeles. 45-letni Lijewski jest legendą polskiego szczypiorniaka. W kadrze występował przez kilkanaście lat i zdobył z biało-czerwonymi 2 medale Mistrzostw Świata. Przez ostatnie lata trenerem reprezentacji Polski był Patryk Rąbel, z którym Związek Piłki Ręcznej w Polsce rozstał się po styczniowych Mistrzostwach Świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swoje tegoroczne premiery czekają dwa nowe filmy z udziałem Adama Woronowicza. Pierwszy z nich to Teściowie 2, czyli kontynuacja komedii obyczajowej sprzed 2 lat. Drugi to ekranizacja popularnego opowiadania, która raczej zainteresuje młodych widzów. I o niej właśnie z aktorem rozmawia Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Kolejny film, już chyba nakręcony, tak, na którego premierę dopiero czekamy. Tym razem to jest propozycja dla zdecydowanie młodszych, jak rozumiem, widzów, albo dla widzów w każdym wieku, czyli dla całych rodzin, bo autorka tego filmu, Magdalena Niedź, no bez wątpienia już od wielu lat nam się kojarzy z takim kinem familijnym, czy adresowanym właśnie do młodszej publiczności. Tytuł być może wielu osobom od razu skojarzy się z lekturą, z dzieciństwem, o psie, który jeździł koleją. Na sam tytuł to się już uśmiecham i robi mi się ciepło, myśląc o tej całej realizacji. Ciekawa rzecz, bo film miał powstać znacznie wcześniej. Wybrany został Piękny Dworzec. Czyli? Przemyśl. I nagle wybucha wojna, a my mamy za tydzień jechać na zdjęcia. Dworzec staje się miejscem szczególnym, pierwszym, który spotykają ci ludzie, którzy uciekają, więc zdjęcia zostały zatrzymane, my się też wszyscy gdzieś zatrzymaliśmy. Wreszcie został znaleziony dworzec w Nowym Sączu, zaadoptowany, zresztą też bardzo piękny. No i tak, o psie, który jeździł koleją, książka, gdzie tak na dobrą sprawę każdy z nas uronił tą swoją pierwszą może taką łzę niechcący, nie wiedział, co się z nim dzieje podczas lektury. Lektury szkolnej, do której no czasami trzeba było nas zaciągać, ale jak już się wciągnęliśmy w tą lekturę, to ona wywoła, bo ona wywołuje bardzo piękne emocje. Ta pierwsza łza, o której też mówi reżyserka tego filmu, ale my też wszyscy. Ta historia w książce. No, smutno się kończy. U nas kończy się wszystko happy endem, ale była to fantastyczna przygoda. Bardzo ciepło o tym wspominam moich młodszych kolegach. Kogo zagrałeś w tym filmie? Dyrektora dworca. Aha. Postać, bym powiedział, no taka niezbyt sprzyjająca trzymaniu w przestrzeni tą, którą on kieruje, zwierząt, a już na pewno psa. Ale jak to w kinie familii, w bajce, w pięknej przygodzie wszystko się dobrze kończy i mam synka, który tak na dobrą sprawę poznaje główną bohaterkę, która zajmuje się naszym bohaterem, psim i wszystko zaczyna się tak na dobrą sprawę kręcić wokół tej relacji, czyli mojego syna, którego ja chcę przyuczyć albo moje marzenie jest o tym, żeby on kiedyś w przyszłości stał się dyrektorem, tak samo jak ja, prawda, kolei albo dworca i tak dalej. Taka postać troszeczkę groteskowa, śmieszna. Myślę, że to gdzieś jakoś wiosną pewnie będzie o tym troszeczkę bardziej głośno. Czyli całkiem niedługo już będzie można zobaczyć. Tak, na pewno. To, no, ale myślę, że to piękna realizacja i myślę, że wielu nam przysporzy takich bardzo miłych, pięknych wzruszeń i pozytywnych emocji, zarówno dzieciom, jak i no wszystkim, myślę, tym, którzy pójdą z tymi dziećmi, czyli rodzicom. Czyli teraz o psie, który jeździł koleją, nieco później Teściowie 2. Na co dalej? Bo mówimy o filmach już zrealizowanych, a jakie masz plany na 2023 rok? Spokojnie czekamy. Wiem, że mają ruszyć za chwilę zdjęcia do serialu, no ale tak, jeżeli chodzi o film, to na razie mamy taki czas, kiedy czekamy na decyzję. Jeżeli tak, to kiedy? Najwięcej kręci się taką, no może nie wczesną wiosną, ale wiosna jest już dobrym takim prognostykiem, że trzeba zacząć wychodzić na plan, bo dni są coraz dłuższe, słońca jest coraz więcej, a jeszcze te zmiany klimatyczne sprawiają, że stajemy się nawet niemalże LA. Można kręcić nad Wisłą. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Thanks again. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, w studio Monika Suszek. Dzień dobry, Monika. Dzień dobry. Jak to jest? Wchodzimy do sklepu i widzimy ekoprodukt i nagle ogarnia nas niepokój. To uzasadnione, że może nas ogarnąć niepokój, czy aby na pewno to jest ekoprodukt? Jest to i uzasadnione, i niestety też sprawdzone, bo nieraz widzimy produkty, które są na przykład przyjazne dla oceanów, ale kto tak dowodzi, że to jest przyjazne dla oceanów? Czy właśnie marketingowiec, który taki napis właśnie zaprojektował na opakowaniu? Czy rzeczywiście to było sprawdzone? I za to wszystko zabrała się właśnie Komisja Europejska. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Komisja Europejska wypowiada wojnę nieuczciwym marketingowcom i pseudoekologicznym produktom. Wystąpiła z taką propozycją wprowadzenia wspólnych kryteriów zwalczania takich nieuczciwych praktyk i o co dokładnie chodzi. Na przykład t-shirt z butelek PET pochodzący z recyklingu, albo zrekompensowane emisje z wysyłki, czy też opakowanie wykonane w 30% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, albo krem z filtrem przeciwsłonecznym, który jest przyjazny dla oceanu. To są tylko przykładowe zdania, które mogą Państwo przeczytać na opakowaniach wielu produktów i które z prawdą mają niewiele wspólnego, bo w jaki sposób konsument ma mieć pewność, że to, co czyta, jest prawdą? Komisja Europejska mówi dość i chce zmienić. A co ma się zmienić? Po pierwsze, musimy my, konsumenci, być poinformowani, na jakiej podstawie produkt określany jest mianem eko. Już nie wystarczy informacja, na przykład przyjazne dla środowiska albo zielone. Po drugie, też musimy wiedzieć o sposobie na przykład naprawy produktu lub też informacji o tym, po jakim upływie czasu produkt zepsuje się lub będzie ograniczona jego funkcjonalność. To dotyczy na przykład produktów RTV, AGD, czyli też słynne prawo do naprawy. Po wejściu w życie przepisów zaproponowanych przez Komisję Europejską, firmy, które zamierzają promować swoje produkty lub usługi z takimi podobnymi hasłami, będą musiały zaprezentować potwierdzające je dowody naukowe, ale też podać swój wyrób takiej niezależnej weryfikacji. Wszystko po to, aby właśnie informacje umieszczone na opakowaniach były jak najbardziej wiarygodne i przejrzyste. I my dziś o takim języku reklamy, a też o zmianach proponowanych przez Komisję Europejską będziemy rozmawiać do godziny 15. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Bawełniana koszulka nie budzi wątpliwości, ale zwykły człowiek, kiedy usłyszy, że t-shirt, czyli coś, co przylega bezpośrednio do ciała, ma być zrobiony w całości z butelek PET, to zaczyna się zastanawiać, czy aby na pewno to zostało dobrze przetworzone i co na to dermatolog. Dokładnie. Słynne takie polary, które gdzieś nieraz nosimy, mają na sobie na metce napisane z butelek PET, ale w jaki sposób zostało to stworzone? Czy to było zgodne z wszelką ochroną środowiska i czy to jest przede wszystkim przyjazne dla nas, nie tylko dla oceanów, ale dla nas wszystkich, bo przecież my też jesteśmy częścią tego ekoukładu. O tym wszystkim właśnie będziemy to wyjaśniać. A teraz, drodzy Państwo, czas na głosowanie, bo głosowanie to jest coś, co trzeba ćwiczyć. O, ćwiczenie czyni mistrza. Peter J. Birch, Sen zimowy. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasza przyszłość decyduje się dzisiaj, drodzy Państwo, Monika Suszek w studiu. Tak jest, jestem tutaj przybiegłam do Państwa, bo właśnie teraz będziemy mówić o języku reklamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś w naszym cyklu właśnie rozmawiamy o pomyśle Komisji Europejskiej dotyczących ekoproduktów i tych pseudo-ekoproduktów, ale też trochę rozwijamy tę myśl o język reklamy. Z nami jest Katarzyna Tatarkiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak nie dać się zmanipulować reklamie i czy my jako konsumenci jeszcze nabieramy się na różne języki, techniki, czy no, trochę jest w nas ta świadomość, że jednak to wszystko to jest jakaś iluzja w reklamie? Z jednej strony rzeczywiście jesteśmy w tej chwili o wiele bardziej świadomi niż jeszcze parę lat temu. Chyba już wszyscy wiemy, że głodnym nie można iść na zakupy. Natomiast z drugiej strony, oprócz tej warstwy jak najbardziej racjonalnej, jest cała warstwa emocjonalna, podświadoma. I na tym dzisiaj tak naprawdę bazuje większość reklam, aby wpłynąć na nasze decyzje zakupowe i jednak skłonić nas do poczucia, że musimy mieć ten produkt bądź usługa. Jakie to są techniki, tak już konkretnie, czy w jaki sposób oni chcą nas tutaj mieć w swoich szponach zakupowych? Kiedyś jeszcze w latach 90. mówiło się, że najlepiej w reklamie sprzedaje seks. I rzeczywiście tak było. Natomiast od chyba już kilkunastu lat na rynku najlepiej, proszę Państwa, sprzedają emocje. Emocje, które mają nas przenieść w te nasze doświadczenia, dobre doświadczenia z przeszłości, mają w odpowiedni sposób wzbudzić pewne uczucia w nas, które mamy zakotwiczone. I któż z nas odmówi kupna jakiegoś produktu, czy nawet takich podstawowych, masła, chleba, w momencie, jeżeli przypomni sobie, jak one smakowały u babci. I to są te elementy, które bardzo często przez cały czas w reklamie są zawierane i jak na razie świetnie się sprawdzają. Też jak sobie tak myślałam o języku reklamy, o tym jak ta reklama się zmieniła i język perswazji, mamy z jednej strony też duży rynek cyfrowego stylu życia i ta reklama tam kierowana również jest inna, bo na przykład tam można również komentować to, co widzimy, dany produkt czy daną reklamę. To chyba też ma pewien wpływ na odbiorcę. Ależ oczywiście, że tak. Tylko i wyłącznie forma się zmieniła. W tej chwili nazywamy to marketingiem szeptanym. Mhm. Natomiast wcześniej bazowaliśmy na opiniach osób z naszego otoczenia. Jeżeli powiedziały, że jakiś produkt się sprawdził, no to absolutnie braliśmy go pod uwagę. Rzeczywiście część konsumentów podejmuje swoje decyzje zakupowe właśnie na podstawie poleceń, ale nie tylko ludzi z otoczenia, również na przykład autorytetów, uznanych autorytetów i poważanych przez daną osobę. A tak na koniec, czy my konsumenci jesteśmy w stanie wygrać z językiem marketingowca? Myślę, że nie, bo jest wiele rzeczywiście takich podświadomych schematów, w którym ulegamy, a nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Czyli no, jesteśmy zdani jednak na poddanie się różnym perswazyjnym stylom reklamodawców? Tak, oczywiście, że tak. Przecież nad tym stoi cały neuromarketing. Z drugiej strony dobrze, że nie udało się i się zapewne nie uda nigdy znaleźć w naszym mózgu tego przycisku kupuj. Mhm. Jesteśmy tak indywidualni, mimo wszystko tak różni, że to się nie uda, aczkolwiek w jakimś stopniu, nawet jeżeli będziemy najbardziej świadomi, w pewnym momencie zawsze czemuś ulegniemy. Tak, to prawda. Tutaj postawimy na razie kropkę. O tej świadomości jeszcze pewnie będziemy wracać w naszym cyklu. Bardzo dziękuję. Katarzyna Tatarkiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie była naszym gościem. Dziękuję, do widzenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ach, Moniko, czy to znaczy, że my tak bezradnie możemy poddać się temu językowi marketingowemu? Co o tym myślisz? Ja zawsze mam w głowie taką reklamę, która często się pojawia. To jest reklama różnego rodzaju syropów, który jest taki mądry, że trafia do płuc, a woda jest taka głupiutka, bo trafia do żołądka. I to jest taki przykład obrazkowy, w jaki sposób jesteśmy też manipulowani, że syrop od razu pójdzie do płuc i nam wyleczy nasz kaszel. Ale przecież wszystko trafia do żołądka. No niedobrze byłoby, gdyby ten syrop trafił do płuc, bo byłby dużo kłopot. I cóż, chyba karetka by musiała... się na to. Karetka musiałaby przyjechać. To znaczy, że po prostu trzeba, żebyśmy byli odpowiedzialni i odrobinę znali te mechanizmy perswazji i manipulacji, mówiąc krótko. Świadomość. Mieli świadomość tego, jak się wpływa na nasze emocje. To się przydaje i to przydaje się w wielu aspektach życia, bo przecież reklamuje się nie tylko produkty, reklamuje się również przeróżne myśli, idee i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, ale żeby nie popaść w jakieś przygnębienie, że to jest dorobek naszej nadpsutej na przykład cywilizacji. Nie. Za najstarsze, nie wiem, czy wiesz, Moniko, ogłoszenie reklamowe przyjmuje się papirus pochodzący z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą step i ten papirus informował o nagrodzie czekającej na tego, kto odnajdzie niewolnika. To się od początku źle zaczęło po prostu. Dokładnie. Wracam do siebie. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Program Trzeci Polskiego Radia. Talk to me, what's on your mind? Hard to see, won't you let me inside? I wanna dive into your ocean, weak and I'm not afraid of the emotion, do what you like. Talk to me, what's on your mind? Człowiek głosuje, a potem mówi: sprawdzam. Sprawdźmy, co tam na naszej liście. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki. Za nami jest 51. wydanie listy przebojów Trójki, które w ostatni piątek otworzyła grupa Uriah Heep. Spadli o 5 miejsc. Na miejscu 30. było ich Save Me Tonight. Na 29. najniżej notowana polska piosenka to Cheap Tobacco, Jestem Sama, pozycja obroniona. Jestem sama. Na 28. mieliśmy pierwszy awans 51. wydania listy Motorhead plus 2 Greedy Bastards. The way we treat the world we have, które piosenki awansują, a które niestety będą musiały liczyć się ze spadkiem. O tym zadecydują Państwo swoimi głosami, a głosować można na dwa sposoby. Czeka na Państwa nasza internetowa strona lptpolskieradio.pl albo można głosować za pomocą swojego smartfona, czyli naszej aplikacji. Proszę głosować, a ja zapraszam na 52. wydanie listy w piątek od godziny 19. Lista przebojów Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging.